Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna kolejny raz wezwie prezydent stolicy. Za podwójną odmowę przyjścia ukarała ją grzywną. Fabryka amfetaminy zlikwidowana na Dolnym Śląsku. Trzej chemicy zatrzymani, usłyszeli zarzuty. Eksperymenty w Europie i Kanadzie potwierdzają, środki owadobójcze szkodzą pszczołom. Prezydent Warszawy dostanie kolejne wezwanie do stawienia się przed komisją weryfikacyjną do sprawy reprywatyzacji w stolicy. Hanna Gronkiewicz-Walc już dwa razy nie pojawiła się na rozprawie, za co wczoraj komisja ukarała ją podwójną grzywną w wysokości w sumie 6 tysięcy złotych. Lekceważenie obywateli tego państwa powinno podlegać karze grzywny. Tak mówił szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Lider Platformy Obywatelskiej mówił w Trójce, że szanuje decyzję Hanny Gronkiewicz-Walc. Grzegorz Schetyna dodał, że jego zdaniem ratusz musi być jednak reprezentowany na rozprawach komisji przez urzędników, którzy mają wiedzę i którzy, jak to określił, zdemolują kłamstwa, które się w tej sprawie pojawiają. Tu trzeba stanąć na ubitej ziemi i po prostu dawać świadectwo prawdzie, mówić prawdę i pokazywać ten fałsz i pokazywać prawdziwy cel, dlaczego PiS powołał tę komisję. Chodzi o walkę o Warszawę, o zdemolowanie Warszawy jako miasta sukcesu, w którym nie mogą wygrać wyborów i o to im tylko chodzi. Prezydent stolicy odmawia przyjścia na rozprawę komisji weryfikacyjnej, bo jej zdaniem jest ona niekonstytucyjna. Wrocławska policja zlikwidowała wytwórnię amfetaminy. Funkcjonariusze CBS zarekwirowali w Strzelinie 46 litrów płynnego narkotyku i zatrzymali trzech mężczyzn. Chemicy usłyszeli zarzuty związane z wytwarzaniem znacznych ilości środków psychotropowych. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Gdyby udało im się dokończyć produkcję, uzyskaną amfetaminę mogliby sprzedać za prawie 2 miliony złotych. Kwestie unijne i relacje dwustronne to główne tematy polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych. Dziś zaplanowano je w Warszawie. W rozmowach wezmą udział szefowie rządów, a także ministrowie spraw zagranicznych, edukacji, rolnictwa, środowiska, obrony, infrastruktury i sportu. Po ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Belwederu zaplanowano spotkanie w cztery oczy premierów Beaty Szydło i Mariano Rajoya. W tym czasie przewidziane są konsultacje ministrów z poszczególnych resortów. Później odbędzie się sesja plenarna pod przewodnictwem szefów rządów. Premier Beata Szydło podkreśliła, że Polska jest jedynym krajem, z którym Hiszpania prowadzi konsultacje międzyrządowe. Zaznaczyła, że w czasie spotkania z premierem Rajoyem będzie rozmawiała o tematach unijnych, takich jak Brexit, migracje, wspólny rynek czy pracownicy delegowani. Natomiast już w plenarnym spotkaniu, w którym będą uczestniczyli ministrowie, będą poruszane tematy dotyczące bilateralnej współpracy pomiędzy naszymi resortami. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański zwrócił uwagę, że Hiszpania to bardzo dobry partner Polski na mapie Unii Europejskiej. My odnotowujemy bardzo często zbieżność interesów, zbieżność intuicji politycznych. To jest powód, dla którego tematyka unijna będzie bardzo ważna. Tegoroczne spotkanie przypada w 40. rocznicę wznowienia bilateralnych relacji dyplomatycznych między Polską i Hiszpanią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Europejska na wyjazdowym posiedzeniu w Tallinie. Jest ono związane z rozpoczynającym się przewodnictwem Estonii w Unii Europejskiej, które potrwa do końca grudnia. Dwa razy w roku Komisja Europejska ma wyjazdowe posiedzenie do kraju, który obejmuje prezydencję w Unii. Komisarze spotykają się również wtedy z przedstawicielami rządu. Tak też będzie i tym razem. Przed południem odbędzie się spotkanie z władzami w Tallinie. Estoński rząd jest dobrze przygotowany i nie ma powodu, by wątpić, czy to będzie udane przewodnictwo. Mówił po przylocie do Tallina szef komisji Jean-Claude Juncker. Premier Estonii Jüri Ratas ogłosi dziś oficjalnie priorytety prezydencji. Wczoraj zapowiadał, że władzom w Tallinie będzie zależeć na jedności w Unii. Musimy zapewnić równowagę między wschodem a zachodem, północą i południem, dużymi i małymi krajami. Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że Estonia stawia przede wszystkim na cyfryzację, ale będzie musiała się także zmierzyć z obecnymi problemami Unii. Od Malty przejmuje m.in. nierozwiązany problem kryzysu migracyjnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Środki owadobójcze są szkodliwe dla pszczół, potwierdzają to eksperymenty w Europie i w Kanadzie. Szczegóły publikuje tygodnik Science. Pszczoły od lat giną w wielu miejscach świata z kilku różnych przyczyn. Teraz naukowcy dowodzą, że jedną z nich są środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów. Zwykle stosowane są one do ochrony upraw soi, rzepaku czy kukurydzy. Współautor badań, profesor Amro Zayed z Kanadyjskiego Uniwersytetu York, mówi: pszczoła robotnica zwykle żyje około 4 tygodni. Te poddane działaniu chemikaliów żyły około 3 tygodni. Badania prowadzono w prowincjach Quebec i Ontario oraz w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i na Węgrzech. Nie wszędzie obserwacje są takie same, ale generalnie wyniki wskazują, że neonikotynoidy szkodzą rozmnażaniu się pszczół, a kolonie częściej tracą swe królowe. Naukowcy apelują do polityków o wzięcie pod uwagę wyników tych badań. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Na razie wszystko zgodnie z planem. I piłkarze Jagiellonii i Lecha wygrali swoje mecze w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia 1-0 w Gruzji z Dinamo Batumi. Dużo wyżej, bo 4-0 Lech w Poznaniu pokonał FK Pelister Bitola z Macedonii. Jesteśmy w dobrej sytuacji przed rewanżem, mówi Darko Jeftić. Oczywiście, że mamy dużą przewagę i to dobrze, to chcieliśmy. Musimy tam od pierwszej minuty być gotowi i jak najszybciej strzelić tą bramkę, ale oczywiście, że mamy dobry wynik na drugie spotkanie. A mecze rewanżowe za tydzień. W niedzielę finał Pucharu Konfederacji. Do Chile dołączyła wczoraj reprezentacja Niemiec po niebudzącej wątpliwości wygranej 4-1 z Meksykiem. Inna reprezentacja Niemiec, ta młodzieżowa do lat 21, zagra dziś w Krakowie w finale Mistrzostw Europy z Hiszpanią. I trzeba przyznać, że choć to turniej młodzieżowy, to spotkanie zapowiada się arcyciekawie. Pierwszy gwizdek sędziego na stadionie przy Kałuży o 20:45. Przy Church Road od poniedziałku będą się uwijać tenisiści w Wimbledonie. Nas martwi na tę chwilę forma Agnieszki Radwańskiej. Znów bardzo szybko odpadła z kolejnego turnieju, tym razem w Eastbourne. Pokonała ją Amerykanka Lauren Davis. To mnoży wątpliwości przed wielkim szlemem w Londynie, uważa komentator Eurosportu Lech Sidor. Co wątek, to znak zapytania. Przygotowanie fizyczne, znak zapytania. Przygotowanie mentalne, znak zapytania. Ogranie pod presją, czyli turniejowe, znak zapytania. Liczy się przede wszystkim rzemiosło, a tego rzemiosła nie ma po stronie Radwańskiej. Po tenisie wyczekiwany przez kibiców motoryzacji rajd Polski. Po pierwszym odcinku specjalnym w Mikołajkach na prowadzeniu z minimalną przewagą Walijczyk Elfyn Evans. Tuż za nim Belg Thierry Neuville i Francuz Sebastian Ogier. Dziś już ściganie na całego przed nami 9 OS-ów. Rajd potrwa do niedzieli. Zajrzymy jeszcze za ocean do Ligi NHL. Człowiek instytucja w światowym hokeju, Czech Jaromir Jagr, mimo 45 lat na karku ciągle nie ma ochoty kończyć karierę. Od blisko trzech lat Czech występował w zespole Florida Panthers. Szefowie klubu nie wyrazili się jednak jasno, czy chcą zatrzymać zawodnika na kolejny sezon. W ostatnim zdobył on 16 bramek i zaliczył 30 asyst. Wystąpił we wszystkich 82 spotkaniach swojej drużyny. Kibice hokeja z Florydy wręcz żądają, żeby został on w klubie, który nie należy do czołówki ligi. Nie tylko pod względem sportowym, ale również i wizerunkowym. Ale w ostatnich latach jego rangę zdaniem fanów podniosła właśnie osoba Jaromira Jagra. Sam hokeista na Twitterze poinformował, że jest wolnym agentem, ale żadna z drużyn NHL specjalnie się nim nie interesuje. Pomimo swoich 45 lat, Jagr wciąż chce grać. Najbliższe dni pokażą, czy będzie mu to dane. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Dziś większe przejaśnienia na południu, w innych regionach przewaga chmur, deszcz na Nizinie Szczecińskiej, w Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Kujawach, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, burze. Na termometrach dziś od 17 stopni w Szczecinie i Bydgoszczy do 26 w Przemyślu i Rzeszowie. W Łodzi będzie 23, we Wrocławiu i Kielcach 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując laptopa HP 250 z procesorem Intel Core i3, zapłacisz jedynie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt.pl. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego.

Going Backwards, Depeche Mode, tydzień temu numer 1 listy przebojów programu trzeciego i dziś może, ale wcale nie musi być tak samo. Wszystko, jak Państwo wiedzą, głosi wieczorem Marek Niedźwiecki, dziś z Sopotu. Proszę o tym pamiętać. No a my rozpoczynamy naszą zabawę w głosowanie. Jeszcze niecałe 3 godziny na oddanie głosów. Przypomnę tylko tym, którzy być może dzisiaj zadebiutują, że głosujemy na 10 utworów. Listę do głosowania znajdą Państwo na stronach internetowych. 10 utworów, tych, które najbardziej się Państwu podobają. Od razu powiem, że takie tam jest sprytne urządzenie na stronie internetowej, że można kliknąć i posłuchać fragmentu utworu, na który oddają Państwo głos. Zatem nawet jeśli nazwa wykonawcy bądź tytuł nic Państwo nie mówią, proszę posłuchać fragmentu i zdecydować, czy być może to jest ten utwór, na który warto oddać głos. Zaczynamy dziś od zespołu i utworu, który na razie nie został doceniony, ale mam nadzieję, że się kiedyś Państwu spodoba. Polski zespół Acute Mind. Without a trace of your face, I want to find you. In the dark, along the spark, trying to break through. Take me there, me the sign in my whole universe. Time to go, all I know is that you're somewhere. Now, 'cause I need you to love you, to hate you. I want you now, and I need you. I need you by my side. I want you now, 'cause you're the air you spin my world around. I want you now, and I need you. I want you. Get close enough to embrace you. After dark, a falling star gives us no answer. I know it can take me ages to understand why. Why I can't live without, without your love. I want you now, 'cause I need you to love you, to hate you. I want you now, and I need you. I need you by my side. I want you now, 'cause you're the air you spin my world around. I want you now, and I need you. I want you. Kilka razy w piosence powtórzył się tytuł utworu I Need You, no i polski zespół Acute Mind znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Może dziś, zobaczymy. A skoro jesteśmy na A, to dorzućmy anatemę. Taki utwór, taki zespół Anatema. Gdyby ktoś z Państwa zechciał, można zagłosować. I spoglądam na to, co najpierw urodziło się w głowie, a potem przelało się na papier wczoraj. I do końca tej godziny, czyli do 10, zaprezentujemy utwory, które są w zestawie do głosowania i mogą Państwo oddać swój głos na ten właśnie utwór. Być może wystarczy nam czasu na to, abyśmy zaprezentowali dwa drobne archiwalia. No a jeśli nie, to przełożymy to na jakąś inną godzinę, ale jeszcze dziś. Na razie idziemy alfabetycznie, bo teraz Blackfield. Dreamed of all the things I'd be and how I'd see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 21, stand up in front of the crowd and feel the dawn. Wiem, Blackfield sobie radzi, ale to ładny utwór i postanowiłem, że przypomnimy go dziś przed południem. From 44 to 48 Blackfield też w zestawie do głosowania. Wyrażają Państwo takie wątpliwości, że być może dzisiaj w Sopocie lista w deszczu. No to oczywiście nie jestem Duchem Świętym, więc nie wiem, być może, ale to, proszę mi wierzyć, absolutnie nie przeszkadza. A poza tym nasze informacje są takie, że deszcz ma przestać padać przed listą przebojów programu trzeciego, a zatem gdyby Państwo chcieli spotkać dziś listę i redaktora MN, to zapraszamy do Sopotu. A my sięgamy po jeszcze jeden utwór, który czeka na Państwa głosy i tu będzie moje bardzo prywatne i osobiste wyznanie i w życiu, i w muzyce lubię Blondie. Make a room come alive. Fun to jest tytuł tego utworu. No właśnie, najpierw kiedy było Heart of Glass. Miałem to na taśmie szpulowej i byłem wielki fan. Potem, kiedy powrócili i radio grało utwór pod tytułem Maria, to też byłem wielki fan, a teraz fan w zestawie do głosowania zespół niezmiennie Blondie, gdyby ktoś z Państwa chciał oddać głos. I teraz będzie duet i utwór polski Bożena Kraczkowska i Krzysztof Ścierański. Tytuł utworu Mój Cień Blues. Twarz rozjaśni się, czy spadnie w przepaść i wejdę w rzeki nurt spokojnie po kamieniach, na drugą stronę przejdę brud po rzeki cienia. A kiedy przyjdzie czas, stanę przed wielkim drzewem, spojrzę drzewu w twarz, zakwitnie czy uschnie z gniewem, i wspinać zacznę się, i sięgnę po koronę, a potem sobie przejdę na drzewa drugą stronę. A kiedy przyjdzie czas, stanę przed wielką górą, spojrzę górze w twarz, uśmiechnie się, czy zajdzie chmurą, i wejdę na jej szczyt, podniosę stary kamień i zanim rzucę w niebo, zmienię zdanie. Przypomnijmy, Bożena Kraczkowska i Krzysztof Ścierański, Mój Cień Blues. Ten utwór też w zestawie do głosowania i za chwilę wrócimy do muzyki, a teraz posłuchajmy, co na dziś przygotował Jan Niebudek. To wszystko za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM, wytajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat kultury. Smutna wiadomość ze Szwecji. W wieku 56 lat zmarł Michael Nyqvist, pierwszy odtwórca roli Mikaela Blomqvista w szwedzkiej adaptacji Millennium Stiga Larssona. Aktor od dawna zmagał się z chorobą nowotworową. Aktorstwem zainteresował się w szkole średniej, konkretnie w trakcie wymiany ze szkołą w Stanach Zjednoczonych, gdzie zagrał w Śmierci komiwojażera Artura Millera. Zanim na jego drodze pojawiło się aktorstwo, trenował hokej na lodzie. Jednak karierę przerwała poważna kontuzja. A jeszcze przed pójściem do szkoły teatralnej w Malmę przez rok uczęszczał do szkoły baletowej. W dorobku Nyqvista poza główną rolą w Millennium były także m.in. filmy Tylko razem, jeden z największych przebojów szwedzkiej kinematografii XXI wieku, Jak w niebie, ale i udział w wielkich produkcjach hollywoodzkich. Mission Impossible, Ghost Protocol czy John Wick. Grał w nich m.in. dzięki temu, że w szkole średniej znakomicie opanował język angielski i mówił bez akcentu. Na premierę czekają nakręcone już filmy z udziałem Michaela Nyqvista, m.in. Kursk Tomasa Winterberga, który opowiadać ma o katastrofie rosyjskiej łodzi podwodnej. Michael Nyqvist pierwszy rok życia spędził w sierocińcu. Następnie adoptowała go inteligencka rodzina ze Sztokholmu. Po latach udało mu się odnaleźć biologicznych rodziców. Świat kultury. Obraz Claude'a Moneta przedstawiający most Waterloo i przemysłowy Londyn z początków XX wieku, rzeźba Rodena, figura kobiety w pozycji kucającej, szkice, akty Aristida Meyola. Między innymi te dzieła sztuki obejrzeć będzie można w Galerii Sztuki w Bonn od 3 listopada. Tytuł ekspozycji wymowny: Dossier Gurlita, kradzieże dzieł sztuki dokonane przez nazistów i ich konsekwencje. Prace pochodzą bowiem ze zbiorów Corneliusa Gurlita, zmarłego w 2014 roku niemieckiego kolekcjonera sztuki, co ważne, syna Hildebranda Gurlita, zwanego marszandem Hitlera. Od 1933 roku na polecenie władz nazistowskich Niemiec zajmował się on obrotem sztuką określaną przez hitlerowców jako zdegenerowaną. Kolekcja Corneliusa Gurlita przechowywana była w jego monachijskim mieszkaniu i domu w Salzburgu. Wszystko wskazuje na to, że dzieła sztuki trafiły do niej także dzięki rabunkowi albo w wyniku sprzedaży po mocno zaniżonych cenach od żydowskich kolekcjonerów w czasach II wojny światowej. Ujawnienie istnienia kolekcji przy okazji kontroli policji podatkowej w mieszkaniu Gurlita w roku 2013 wywołało prawdziwą sensację. Sam kolekcjoner zgodził się na to, żeby zbiory zostały dokładnie przebadane. Łącznie na wystawie zobaczyć będzie można około 250 obiektów z ponad 1200, jakie różnymi sposobami zdobył kolekcjoner. W przypadku wielu z nich nie ma pewności odnośnie tego, kto był ich właścicielem, zanim znalazły się w kolekcji Niemca. Sprawdzono nieco ponad 60 z 1000 prac, dzięki czemu spadkobiercom prawowitych właścicieli zwrócono m.in. pracę Matisa czy Maxa Liebermana. Jak mówi dyrektor Bońskiej Galerii, spodziewa się, że po wystawie, zresztą nie jedynej, bo podobna zostanie zorganizowana także w Bernie w Szwajcarii, wyjaśni się przeszłość większej liczby dzieł sztuki. Jednak wątpi, by doszło do sytuacji, w której zwiedzający rozpoznawać będą obrazy, które pamiętają z domów swoich przodków. Dodajmy, że zdaniem specjalistów dzieła sztuki z kolekcji Gurlita pochodzą przede wszystkim z Francji, choć nie wyklucza się, że także z innych krajów, w tym Polski. Przygotował Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Teraz odnotuję list okazjonalny, a jest to list naszego stałego słuchacza, który zwykle zapewnia, że ma rockowe i metalowe serce i dzisiaj w Działoszynie, jak napisał, słonecznym, kończy 46 lat. To jest piękny wiek i w związku z tym wiekiem i tą uroczystością naszego przyjaciela z Działoszyna Rock Metal Heart chciał wykrzyczeć całemu światu serdeczne pozdrowienia i jeszcze dopisał, że muzyka jest całym jego życiem. No cóż, nie jestem zbyt dobry w układaniu życzeń, ale życzę z całego serca rock'n'rollowego życia, wielu dobrych płyt i wspaniałych koncertów, no i przede wszystkim dobrego programu trzeciego. Wczoraj w programie trzecim zaskoczyła mnie Carla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with your Puerto Rican friends. I've had just time to meet you. We will bring the king of wine. I co Państwo na to? To się okaże wieczorem. Carla Bruni zaproponowała taką wersję utworu Miss You. Wiem, że tego rodzaju próby spotykają się albo z totalnym uwielbieniem, albo z totalnym potępieniem. Nie reprezentuję ani jednej, ani drugiej opcji. Ten utwór po prostu mi się podoba i pokazuje, że mimo tego, że nie jest utworem jakimś specjalnie skomplikowanym, ma swoją niebywałą siłę. Carla Bruni Miss You w zestawie do głosowania. Przypomnę Państwu teraz o tym, że Chuck Berry już po swoim odejściu jeszcze przypomina o tym, że przed śmiercią zarejestrował kilka utworów i wydana została płyta. I z tej płyty Big Boys w zestawie do głosowania. Chuck Berry. And I wanted to know. was happening, nobody knew. But when I found out where, what, when, and why, I didn't let a single week pass by. Till the school dance when I first met you, and I learned to party like the big boys do. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no ifs, ands, or buts. I was looking for joy, yes, yes, yes, yes, when I was a little bitty boy. To może to był utwór do Działoszyna na 46. urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Przypomnę, że jeszcze do godziny 12 dzisiaj zachęcamy do głosowania, a zatem jeszcze 2 godziny i 7 minut na oddanie głosów. Głosujemy na 10 utworów. To się nie zmieniło. A dziś wieczorem, ja wierzę w to bardzo mocno, z pogodnego Sopotu Marek Niedźwiecki wyemituje kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego i zapraszamy Państwa jak zwykle po godzinie 19. A na razie zapraszam do wysyłania miłych słów i kąśliwych uwag. piotr.baron@polskieradio.pl. Obiecałem, że na zakończenie być może znajdziemy chwilę, by zajrzeć do archiwaliów i niech to będzie dziś rok 1997, wtedy na 7 miejscu, w 780 notowaniu listy przebojów trójki, był zespół Mysłowic. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown. To ciemnowłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, oddali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, a nie o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie kochać będzie umiał. Jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo. Jej twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. Nie znika z nigdy daty, czy skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy tej dumy nie urażę.